Διάφορο. Α, ναι, είχε κάνει τουρνέ. Είχαμε, το είχαμε μεταδώσει τότε αυτό και τον είχαμε ηρωνευτεί κάπως. Εμείς σκοπτικά, όπως κάνουμε σήμερα. Εμάν είναι δυνατόν. Δεν αφήνει και είχε άνθρωπο πάρει να τηλέφωνο γιάσει. Μετά το απόγευμα. Ο Φαραντούρης. Ναι. Είχε την τιμή. Ναι. Αντί να σε πάρει η Μαρία. Όχι. Ο Νικόλας, εκεί ξέπεσε. Τη Μαρία δεν είπαμε τίποτα. Για τον Νικόλα είπαμε μόνο. Τι να κάνουμε. Και τον θυμηθήκαμε επειδή τώρα που πήγε, έφυγε. Δεν είναι σύντροφος τώρα. Δεν είναι σύντροφος. Πάνε και σύντροφάρος, πάνε και όλοι. Είναι ανεξάρτητος τώρα. Ναι, είναι ανεξάρτητος, αλλά επειδή είπε καλά λόγια για την Καριστιανού. Ναι, καλά και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και εκεί ένα χυλός. Χυλός. Είπε καλά λόγια, άρα διαγραφή. Δεν έχουν διαγράψει άλλα κι άλλα. Τι να διαγράψουν. Τι να διαγράψουν. Ποιος να διαγράψει. Το κόμμα ολόκληρο πρέπει. Σε λίγο ο Φάμελος θα διαγράψει το Φάμελος. Θα έρθει ο Τσίπρας να του διαγράψει. Ποιος Τσίπρας. Αυτός ο Τσίπρας. Ξεχάστηκε. Πάει το rebranding, πάνε όλα. Τελειώσαμε με αυτά. Τελειώσαμε. Γιατί συζητάει κανείς για τον Τσίπρα. Δεν έχει άλλες σελίδες στο βιβλίο. Δυστυχώς όχι. Ας βγάλει, ας πει ότι εξαντλήθηκε κάτι, ότι βγήκε δεύτερο στο, δεύτερη έκδοση. Εκεί που υπήρχε τόσος ντόρος για το βιβλίο και τον Τσίπρα, ξαφνικά μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό ήταν οι γιορτές. Χάθηκε. Μήπως επειδή είναι γιορτές. Στην αφάνεια. Το αγοράσαμε πάλι. Όλοι και το διαβάζουμε ακόμα και είμαστε σε περισυλλογή. Αποσβολωμένοι και αποχαμνωμένοι. Χωρίς βόλο. Ναι. Από. Από. Πάει, τελείωσε. Τίποτα. Πάει και το rebranding αυτό το περίφημο. Να το κάνουν serial. Τώρα στην Πράσκολα τώρα σίδερο. Που βγαίνει και Καριστιανού και θα βγει δεύτερη στην καλύτερη. Τι δεύτερη. Μετά το Μητσοτάκη θα είναι Καριστιανού. Ναι, καλά. Δεν βλέπουν μετά το ρινά δεδομένα. Δεν ξέρω. Όταν γίνουν εκλογές μπορεί να είναι τρίτη. Τους έχουν κάνει τίποτα θεαματικό πάλι ο Ανδρουλάκης και. Όπως όπως το προηγούμενο που ξαφνικά έφαγε τη ζωή και ήρθε δεύτερη θέση. Αυτό που κάθεται ύπνος μόνος του και περιφέρεται ασκόπος. Και περιμένει να πέσουν οι άλλοι. Ναι, και σου λέει κάτι θα γίνει. Και ανέβηκε. Λοιπόν, οπότε αν η Καριστιανού. Θέλετε Γερουλάνο. Τέλος πάντων τώρα. Μην τα λέμε. Τώρα, μην και ο Λοβέρδος δεν θα ήταν άσχημος. Δεν ήταν εκεί, ήταν. Εκεί ήταν. Εκεί έμοιαζε να είναι. Ναι, ναι, ήταν, αλλά δεν θα ήταν. Και η Ανούλα Διαμαντοπούλη χαροκαμένη δεν θα μπορούσε να. Τέλος πάντων. Έχουν περάσει και έχουν περάσει από αυτό το χώρο. Και πού θα πάνε μετά, σε ποιο χώρο. Ενώ ο Λοβέρδος είναι εκεί. Η Διαμαντοπούλη με ενοχές είναι εκεί. Όλοι αυτοί είναι Νέα Δημοκρατία. Δεξί. Γιατί δεν πάνε να τελειώνουν. Γιατί δεν έχει χώρο δεξιά. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν 10 κόμματα στη Νέα Δημοκρατία, αφού όλοι τα ίδια πιστεύουν. Μια Ευρώπη, έναν καπιταλισμό, ελαστικές σχέσεις εργασίας, ιδιωτική πρωτοβουλία, ατομικότητες. Α, πηγαίνετε όλοι μαζί. Σου λέει αριστερά, γιατί είναι 10 κόμματα, να μην είμαστε κι εμείς 10 κόμματα. Σωστό και αυτό. Πώς θα βγαίνουμε κυβερνήσεις, κάποιος να μας στηρίζει. Ναι. Να παίζουν οι επιχειρηματίες, να έχουν εναλλαγές. Να έχουν πιο και σαν τα σαμπουάν στο σούπερ μάρκετ. Πίεσε του ότι θα του ρίξει και καλά. Ναι. Απείλησε του και βγάζει, σου πετάει μια Λατινοπούλου. Αφού τα σαμπουάν τα φτιάχνει η Procter & Gamble. Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία μεγάλη. Την PNG. Ναι. Ναι. Άλλη μία τέτοια είναι σε όλο τον πλανήτη. Με 25 παρακλάδια από κάτω σαμπουάν. Δηλαδή 25-50. Η μία ουσία είναι. Απλά αλλάζει το άρωμα. Άλλη μυρωδιά. Ναι. Αυτό κάνουν και στην αριστερά και στη δεξιά. Με αυτό το τύπο τα κόμματα. Έχει μυρωδιά και έχει βρώμα. Έλα μωρέ. Εντάξει, από πέμπτη χιούμορ. Όχι, δεν ήταν πέμπτη. Ήταν ένα σχόλιο στο δάχτυλο με τον τύπο των ύλων. Επί των τύπων των ύλων, όπως λένε. Να μείνουμε λίγο στο Φαραντούρη. Να μας καλημερίσει έτσι κάπως μελωδικά ο ίδιος στο πιάνο. Στείλε κάτι για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μου λένε διάφοροι από το πρωί. Εντάξει, θα στείλω ένα τραγουδάκι και θα βγάλω και ένα βίντεο τις επόμενες μέρες που θα παρουσιάζω τον εαυτό μου. Για την ώρα, Μπέλα Τσάου. Και παίζει πιάνο ο ίδιος. Και κάτω τε παπέλ παίζουμε. Ναι. Μπέλα Τσάο είναι το Κάζα Ντεπαπέλ. Το μάθανε κάποιοι νεότεροι από το. Από τον Μπέλα Τσάο. Το ανάποδο. Το ανάποδο. Τούμπαλιν, τούμπαλιν. Οπότε οι ρίζες δεν ξεχνιόνται. Είναι αριστερός. Μα είπε, είναι σύντροφος. Το είπε από την αρχή της εκπομπής. Συντροφάρες. Ναι, είναι συντροφάρας. Αλλά χθες όμως είπε τα καλά λόγια την κυρία Καριστιανού. Και τι είπε, σιγά καλοδεχούμενη είπε το κόμμα. Το κόμμα. Ναι, και ότι επικοινωνώ, μιλάω με την κυρία Καριστιανού. Και τι έγινε, μιλάει κι άλλοι μιλάνε. Έχει πει ότι μιλάει με το Φάμελο, το έχει ακούσει ποτέ να λέει. Μπορεί να μην μιλάνε. Ναι, μα γι' αυτό λέει. Να το πει. Με ποιον, άρα δεν του μιλάνε. Δεν έχει ευθύνη και ο Φάμελος εκεί άμα δεν μιλάνε. Και οι δύο λες έχουν. Και οι δύο. It's take two του τάγκο. Πόσους? Δύο. Okay. Όλα τα άλλα τα κατάλαβες. Η κυρία Καριστιανού και η φωνή της, όπως και των εκατομμυρίων συμπολιτών μας, συνανθρώπων μας, όπως και η δική μου, είναι φωνές για τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Εγώ λοιπόν συζητώ με την κυρία Καριστιανού. Υπήρξε και μια συναντήληψη για τα πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Ενώνω λοιπόν και εγώ τη φωνή μου ξεκάθαρα και δυνατά. Δεν υπάρχει κάποια εξαγγελία και δεν ξέρω πόθεν. Το είπε έρχονται. Εχθές. Δεν άκουσα την εξαγγελία και κυρίως δεν άκουσα την ανακοίνωση. Συνεπώς, ας μην βιαστούμε και για την ώρα μπορώ να σας δηλώσω ότι με εκφράζει αυτό το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Τον εκφράζει το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Οπότε φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον φύγανε μάλλον από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον φύγανε. Πάει από εκεί. Δεν θεωρώ ότι ήταν λόγο τώρα για διαγραφή αυτό. Τέλος πάντων. Εκτός και αν κολοτρίβεται εκεί να πάει όλοι αυτό το όλοι μαζί που λέει και Καριστιανό, όλοι οι Έλληνες μαζί. Ο Καραχάλιος που ήταν σύμβουλος του. Δεν είναι πια, ναι. Τι έφυγε ο Καραχάλιος. Δεν είναι στην Καριστιανό. Oh. Αφού βγαίνει και την κατηγορεί. Αυτά δεν θέλουν τις διασπάσεις πριν ξεκινήσει κάτι. Αυτά δεν μπορούν. Άρα δεν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Τι κάνουμε, πού πάμε. Έχει νόημα να πάμε. Να πάμε. Πού να πάμε άμα δεν είμαστε ενωμένοι. Ο καθένας βγαίνει που θέλει. Μην πάμε. Είναι ωραίο να πάμε όλοι μαζί κάπου. Και τι θα λέμε είναι όλοι ωραία μαζί. Παρέα όλο δεν είναι αυτό. Να μην χάνουμε κάποιους που δεν έχεις να πεις τίποτα ή που δεν θες να πεις τίποτα ή που τους ηχαίνεσαι ή που είναι ό,τι χειρότερο. Να είστε μαζί στο ίδιο πούλμαν. Ναι, όχι. Ε? Καλύτερα μόνο. Συμβαίνει στο σχολείο, αλλά λες άντε πότε θα τελειώσει. Και εν πάση περιπτώσει στο σχολείο. Είναι και σχολείο, ναι. Τους έφαγες εκεί στη μάπα με στα 9. Εδώ που λέει ο Φαραντούρης το πάνδημο έτοιμο για δικαιοσύνη και ισότητα και διάφορα άλλα τέτοιες αερολογίες. Πώς θα έρθει η δικαιοσύνη. Θα δούμε μετά. Όχι, πώς μπορεί να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη. Σαν ιδέα, ναι, οκ. Okay. Μπορεί να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη. Ανεξάρτητα είναι από το πλαίσιο έννοια, μέσα στο οποίο ζει και λειτουργεί αυτή η κοινωνία και οι νόμοι της κοινωνίας και ο ισχυρός και ο ανίσχυρος. Η δικαιοσύνη δηλαδή στην καθαρίστρια τότε που είχε αλλοιώσει το απολυτήριο που ήταν 10 χρόνια και στους δύο της Ενέργα και Power τις εταιρείες αυτές που τους αθώσαν και κάναν πάρτι στη Μύκονο, πώς η δικαιοσύνη θα εφαρμοστεί. Αυτά όταν θα... έχει ισχυρό και ανίσχυρο. Θα τα βρούμε στην πορεία αυτά. Μήπως για να έχουμε πάμε δικαιοσύνη δεν πρέπει να έχουμε ανίσχυρους. Μήπως να το ξεκινήσουμε αλλιώς. Γιατί όταν υπάρχει... Τώρα άμα είναι να βάλουμε και ιδεολογικές βάσεις να το χέσω. Δεν είναι αυτό πάνδημο. Α, οπότε τι, διαλέγουμε μια πτυχή. Διαλέγουμε την επιφάνεια και πάμε να φτιάξουμε φορείς και πάμε να υποστηρίξουμε φορείς. Αυτό πουλάει τώρα. Τι να κάνουμε. Θα πάμε με όρους, θα πάει με όρους μπερκάδε. Καμία αντίρρηση και ευχαριστούμε πολύ που τα κάνουν όλα αυτά γιατί εδώ μας δίνουν υλικό και δουλειά. Ναι, όχι. Τους θερμό ευχαριστούμε. Και κυρίως και τον κόσμο που θα εγκρίνει όλα αυτά και θα έχουμε πάλι από την αρχή νέες ελπίδες που θα έρθουν ξανά για άλλη μια φορά και μετά θα έχουμε νέες απογοητεύσεις. Και μετά θα λένε πάλι όλοι οι ίδιοι είναι και τι ήθελα και το έκανα. Θυμάσαι 10 χρόνια. Μπορεί να θυμάμαι εγώ. 11 χρόνια, σαν τέτοιες μέρες που ήταν ο Τσίπρας, είχε βγει το 2015. Ναι, ναι. Τώρα τέλος Γενάρη 25. Πότε, τι έχουμε τώρα. Τώρα Γενάρη. Έχουμε, ναι. Καλή χρονιά. Ναι, προεκλογική είναι. Ναι. Άλλα, πάει και ο Γενάρης. Πάει και ο Γενάρης, τον έφαγες. Τα κόκαλα τα πονάνε, θα βρέξει. Αν περάσει το Γιαννιού, έχει χιόνια έρχονται τώρα. Αυτό είναι το. Οπότε λέγαμε τότε διάφορα ότι θα έρθει μνημόνιο και ότι είναι μια παπάντζα όλο αυτό με τον Τζίπρα. Και περιμένετε να δείτε τους αριστερούς, να τους είδαμε τους αριστερούς. Όχι, θα δούμε και τους όλους, θα τα δούμε. Θα τα κοίταξε, δούμε, μάλλον πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι... Όχι να τα δούμε, εγώ είμαι υπέρ. Αυτό λέω. Πρέπει να τα δούμε προφανώς για αλλά να τα καταλάβουμε. Αυτό το πράγμα που ανά 10 χρόνια θες σωτήρα και ψάχνεις και ψάχνεις, πώς λέγεται που κοπανάς το κεφάλι σαν αντίχο συνέχεια. Εκεί μας φέρανε μητσοτάκηδες. Να κοπανάμε τα κεφάλια στον τοίχο και να ψάχνουμε οτιδήποτε, να πιανόμαστε από τα τέτοια καθενός σωτήρα. Okay. Ο Φαραντούρης λοιπόν δεν παράδιδε την έδρα και του γράψε και η Ακρίτα Νικολάκη την έδρα. Ναι. Ο Φαραντούρης λοιπόν η είπε Ακρίτα ότι... ως τι, δηλαδή τι κάνει. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνει με το τροχονόμο στις έδρες. Δεν ξέρω, έγραψε, έχει δημόσιο λόγο και έγραψε Νικολάκη την έδρα. Μάλιστα. Γιατί Νικολάκη είναι μειωτικό, τέλος πάντων. Βέβαια είναι μειωτικό, επίσης τώρα βγει ο κάθε βουλευτής να πει ποιος θα δώσει έδρα, ποιος θα... Έλα καθένα στη δουλειά το τώρα. Το έκανε και ο Φαραντούρης αυτό. Έλα και ο Φαραντούρης, έλα. Ο Φαραντούρης λοιπόν χτες είπε ότι κρατάει την έδρα. Συνεχίζω απερίσπαστο στο έργο μου στην Ευρωβουλή και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σε αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά, από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα Μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες και πέρα από την Ευρώπη. Εγώ θα συνεχίσω για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία. Έτσι είπε, κρατάω την έδρα, η έδρα ανήκει σε εσάς και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία λογοτεχνικά. Τα φράγκα σε μένα, η έδρα σε εσάς. Ναι, εννοείται. Ναι, όταν είχαν φύγει κάποιοι πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται ένα μαλευράς εκεί. Α, δεν έχω προσέξει, για πες. Γιατί. Ναι, τι να σου λέω. Έχει σχέση με κοινό που λέγαμε του 15. Ναι. Σχετίζεται. Λίγο. Ακουμπάει. Λίγο, τόσο όσο. Α, τόσο. Τότε ο Φαραντούρης είχε βγει και είχε πει παραδώστε την έδρα και μετά φύγετε. Καλό τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι δήλωσαν ότι θα με εξαρτοποιηθούν ή το σκέφτονται να σκεφτούν επίσης το βάρος της ευθύνης να ανατρέψουν την κοινοβουλευτική τάξη και το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό αποτέλεσμα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Να αφήσουν δηλαδή τις έδρες τους. Νομίζω ότι ιδίως. Να μην φύγουν καθόλου. Προφανώς θα έπρεπε να ξανασκεφτούν δύο και τρεις φορές να φύγουν. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να φύγουν και ότι τις διαφωνίες τους πρέπει να κάτσουν και να τις εκφράσουν μέσα στο σπίτι. Αν όμως επιλέξουν να φύγουν, νομίζω ότι το έντιμο θα ήταν να αφήσουν και τις έδρες τους. Δεν κατάλαβα τι παίζει εδώ. Αυτά απ' έξω απ' έξω τώρα θες να πει ότι είναι ανέντιμοι. Τον είπε ανέντιμο. Τον εαυτό του. Ναι. Αυτά δεν μπορώ. Θα πει ότι αυτοί φύγανε μόνοι, σε μένα με διέγραψα. Αυτό θα βγει να πει. Και η έδρα ανοίξει στο λαό. Ενώ οι έδρες των άλλων. Άλλο της Βουλής όμως. Δεν είναι στο λαό της Βουλής. Οκ. Είναι σαν τα κοράκια. Μπυριστήκαν τώρα Καριστιανού ότι πάει καλά και πάνω από τα κοράκια πετάνε από πάνω. Θα φύγουν και από άλλα κόμματα όχι, τώρα. Τα, θα δεις. Τα κοράκια. Είναι. Θα πάνε. Ναι. Υπάρχουν πολλά κοράκια έτοιμα. Η Καριστιανού δεν το βλέπει αυτό. Πώς δεν το βλέπει. Δεν το ξέρει αυτό. Το ξέρει. Ενώ δεν χρειάζεται. Τι δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Να κλείσει την πόρτα και τα παράθυρα. Τι να πει. Δεν θέλω. Θέλω να πω. Κάποιος πρέπει να βγουν 10 βουλευτές, 20. Πρέπει να είναι κάποιοι. Αυτό το όλοι μαζί έχει ένα στρογγύλεμα. Δεν έχει γωνίες για να. Δεν θέλουμε το παλιό κάποιοι. Πολιτικό σύστημα, Αποστόλη. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Ναι, αλλά το καινούργιο έχει και κοράκια, βλέπω. Μόνο. Ναι. Το καινούργιο έχει μόνο κοράκια. Πάνε να ρουφήξουν την Καριστιανού ό,τι μπορούν. Ναι, και στη συνέχεια από όπου μπορούν. Ναι, γιατί και από όπου μπορούν. Θα είναι άνθρωποι, δεν τους ξέρουμε. Δεν έχουν ιδεολογία, είναι όλοι γιούρια. Ναι, αυτό. Και όλοι αυτοί είναι και ευάλωτοι στην πορεία. Εξαγοράζονται. Εξαγοράζονται, εννοείται και θα τα δούμε. Συναλλάσσονται. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Μην προδικάζουμε, περιμένουμε με αγωνία. Η δημοκρατία λειτουργεί και αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, και δεν ξέρεις και ποτέ, είμαστε και ρομαντικοί. Κι αν. Τι κι αν. Κι αν. Τι κι αν. Δεν είναι αυτό που λέμε. Κι αν υπάρχει Θεός αυτό. Ναι. Κι αν υπάρχει παράδεισο, πες πως είναι στα μάτια σου. Ποιο το λέει αυτό. Δεν ξέρω. Ξέρεις τους στίχους, δεν ξέρεις τον τραγουδιστή. Δεν μου έρχεται τώρα. Δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε στους αγρότες. Δεν μπορούσε να λέγει τέτοιο. Ο Πάριος. Νομίζω γυναίκα πρέπει να είναι. Κάτι μου έρχεται μια γυναικεία φωνή στο κεφάλι, αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ τώρα γιατί κάνουμε άλλες δουλειές. Δεν μου έρχεται. Ναι, μην κολλήσουμε. Μην. Κάποιος θα το γράψει εδώ, θα μας το πει. Να πάμε στους αγρότες. Βγήκε χθες η κυβέρνηση, είπε αυτά που είπε. Από σήμερα έδωσε εντολή και ο εισαγγελέας να μην παρακολουθούν την κυκλοφορία. Συντονισμένο το κράτος, οι θεσμοί, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πάντα. Τη μέρα που ανακοίνωσε τα τελικά της η κυβέρνηση, βγήκε ο εισαγγελέας να πει: πιάστε τους, να μην κλείνουν το δρόμο. Τυχαίο. Καλά, σχετίζεται τη δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αφού είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι γνωστό αυτό. Γνωστό. Χρειάζεται να το λέμε κάθε φορά. Όχι, απλά γιατί πληρώνουμε το κτίριο, εγώ ξαναλέω. Ποιο κτίριο? Έχω μια μανία με τα κτίρια. Τον Αεροπάγο. Θα μπορούσε το μαξί μου να είναι στεγασμένοι. Όλοι είναι. Τελειώνουμε. Ενίκιο. Όχι, ιδιόκτητο. Άμα είναι δικτό. Το έχουμε, γίνει απόσβεση. Ας γίνει ένα μολ, κάτι. Δεν υπάρχει λόγο. Είναι καλό σημείο για να μην μπλέξει μέσα στο Σύνταγμα μέσα τέτοιοι μπαίνει. Ναι, και έχει πάρκι νωρίτερα. Τα... Μαζί με το εφετείο από πίσω. Ω, μια χαρά είναι. Είναι τεράστιο. Το πάρκι νομίζω είναι 3-4 πατώματα. Δεν είναι τώρα χαραστία. Όχι, μα γι' αυτό, λέω. Μην μπλέξει το κέντρο για ψώνια. Λίγο πριν το. Ναι, κέντρο, αλλά λίγο πριν το κέντρο. Θα μπορούσε αυτά τα δικαστήρια να τα κάνει, ξέρω εγώ, στον Οροπό, να τα κάνει στο κάστρο Βιωτία. Ποια τα δικαστήρια. Δεν χρειάζονται. Στο Σύνταγμα, λαϊκό δικαστήριο. Όχι, δεν χρειάζονται δικαστήρια. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι προηλημένα όλα αυτά. Οπότε, κάν τα μολ, τα έχουμε που τα έχουμε τα κτίρια. Ναι, πάρκινγκ, σκέτο. Να μα δει και ο Θεός. Όλο πάρκινγκ, πάνω κάτω πάρκινγκ. Στην Αλεξάνδρα. Ναι, γύρω-γύρω. Για να πάμε πού. Τι που, αν δεν είσαι που να πας. Στα προσφυγικά. Προσφυγή δεν έχουμε. Τα έχει κανονίσει ο Πλεύρης, οπότε τελειώσαμε όλα αυτά. Λειτουργεί η κυβέρνηση. Οι αγρότες λοιπόν, βγαίνει ο Κώστας Τζέλας από τους αγρότες εκεί νομίζω της Λαρίσης και μιλάει με άλλο τρόπο. Αλλά δεν περιμέναμε ειλικρινά από την κυβέρνηση να φερθεί με αυτόν τον τρόπο και να σας πω κάτι, ήταν πολύ πιο αντρίκιο. Και πιο έντιμο, επειδή μιλάει για έντιμους αγρότες, να βγει και να πει ότι δεν σας θέλω στην παραγωγή. Γιατί αυτό θα κάνει. Αυτό πράττει με όλες τις συμφωνίες που κάνει κάτω από την ομπρέλα δίθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να διώξει τον κόσμο από τα χωριά. Αυτό κάνει. Να βγει έντιμα λοιπόν να το πει στον κόσμο. Να το πει στον κόσμο ότι σε δύο χρόνια δεν θα υπάρχετε. Αλλάξτε τώρα επάγγελμα. Αυτό είναι η έντιμότητα. Και αυτό θέλουμε από την κυβέρνηση. Να βγει έντιμα να μας το πει. Θα σας τελειώσουμε, θα σας εξαφανίσουμε. Η Θεοδωρίδου Νατάσα, το έχετε στείλει καμιά δεκαπενταριά. Το αν υπάρχει παράδεισος. Ναι. Το ξέρεις εσύ κανονικά, αλλά δεν ξέρεις την καλλιτέχνηδα. Λογικό συμβαίνει. Χάμε και κανένα που και που να τα ξέρεις όλα, που να τα θυμάσαι. Μα τέτοια πληροφορία. Είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος φτιαγμένος για να δεχτεί τέτοια και τόση ποσότητα πληροφορία. Όχι τα μπουζούκια, με αυτά που γίνονται. Με αυτά που γίνονται, πόσα να προλάβουμε. Και με τέτοιο ρυθμό καταιγιστικό στον πλανήτη. Στην Ελλάδα. Χάνεσαι, γίνεται χυλό στο μυαλό σου. Δεν είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος γι' αυτά. Γενικώς η ζωή έχει γίνει αντιανθρώπινη. Κάθομαι και στην καρέκλα που καθόταν ο Κυρανάκης. Δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Και χθες ήταν ο Βορύδης. Χθες ο Βορύδης. Θέλω να πω, γίνει το μυαλό αμοιβάδα αναγκαστικά. Χθες ο Βορύδης είχε αφήσει και τον νεράκι του. Δεν είχε πιο έρμος. Δεν το άγγιξα. Ούτε εγώ. Ναι, είναι αυτά που τους βάζουμε σε κάτι καλεσμένους με νεσούλες και δεν φαίνεται. Ναι, αλλά δεν ήπια. Δεν ήπια, είχε άζωτο. Τι βάζουμε, δεν θυμάμαι τώρα τι έχω. Δεν θυμάμαι. Σαν τη Θεοδωρίδου, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Τι βάζουμε, ρε Κύρκο. Αυτά στα νερά των καλεσμένων υπουργών. Ναι, δεν θυμάμαι αυτό. Ό,τι και να βάζουμε δεν πιάνει πάντως. Ναι, γιατί δεν το πίνουνε. Ξεκουμπώστε το, να το δίνανε δελεαστικό. Δεν ήπια χθες. Δεν ήπια. Δεν το έχει αφήσει εδώ αμανάτσα. Τσάμπα η συνταγή. Ναι. Λοιπόν, ο Χρυσοχοίδης είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως ξέρουμε, και μιλάει για τους αγρότες, για τις κινητοποιήσεις και το τι θα γίνει από σήμερα, γιατί χθες έβγαλε και ο εισαγγελέας, ξαναλέμε, την εντολή να τους πιάσουμε όλους. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε να απειλώ κανέναν, ούτε να προειδοποιώ κανέναν, ούτε να παριστάνω εδώ αυτόν ο οποίος θα πάρει μέτρα ή θα ασκήσει βία. Είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτό μπορώ να σας πω. Είμαι εδώ για να πω ότι η συντεταγμένη δημοκρατική πολιτεία... Ένα πραγματικό μπουρδέλο. ...το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμήνεται απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Το εμπλουτίσαμε λίγο για να το φέρουμε στο σήμερα. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν είναι εδώ για να απειλεί, δεν είναι. Δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα γίνει. Η αστυνομία εφαρμόζει τους νόμους, υπάρχει κράτος, υπάρχει νόμος, συντεταγμένη πολιτεία. Τι ωραίες λέξεις. Εγώ πιστεύω θα περνάνε από εκεί οι μπάτσοι και τους χειροκροτάνε οι αγρότες. Ναι. Πώς από τα μπαλκόνια τότε. Τότε θα χειροκροτάνε. Μπράβο, επιτέλους, ελάτε, δεν αντέχαμε αυτό το αδιέξοδο. Ανοίξτε μας. Λύστε μας. Λύστε μας. Κάτι να γίνει. Και συνεχίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης σε αυτό το μοτίβο ότι αυτοί δεν θέλουν να πάρουν και ευθύνη για ό,τι γίνει, αν γίνουν συγκρούσεις με ΜΑΤΑ, αστυνομία κτλ. Και διαχωρίζουν κάπως τη θέση τους. Και βγαίνει και λέει ότι τροχέα. Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Έχουμε τροχέα. Σε ποιο υπουργείο είναι τροχέα? Σε αυτόν. Α. Υπουργέ, έχει ξεκινήσει τροχέα και στέλνει κλήσεις για παρακόλληση συγκοινωνιών? Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν οι νόμοι. Η τροχέα κάνει τη δουλειά της. Έχει ξεκινήσει και τι δεν κάνει, ξέρω δηλαδή. Τι έχει. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ούτε είναι δουλειά μου αυτή να ξέρω λεπτομέρειες. Αν θα κάνει η τροχέα τη δουλειά της. Είναι δουλειά της τροχέας να κάνει αυτό το νόμιμο καθήκον της. Μα τι είναι κανένας τύπος ο Χρυσοχοίδης που είναι από πάνω και ασχολείται με αυτά. Ο Χρυσοχοίδης, τι τον έχετε? Μα πραγματικά, δηλαδή. Υπουργός, είσαι στο Υπουργείο του, εντολές, τρέχετε, χωρίς απ' έξω απ' έξω. Κάντε και πείτε μου. Πολιτικός προϊστάμενος της τροχέας και της τροχέας. Και η τροχέα ότι αν κόψει κλίση, δεν είναι από πάνω ο υπουργός να κόβει κλίση, να κάνει και αλκοτέστ και τέτοια, δεν είναι τώρα αυτό. Δεν το κάνουν το. Ναι, θα το διαπιστώσει. Τροχονόμος θα γίνει ο Ό,τι και να γίνει στις εθνικές, φταίει η τροχέα. Οι κατατόπους τροχέες. Ναι. Λαρίσεις, ξέρω εγώ, Θεσσαλίας, πώς τις ονομάζουν. Τι ρούχα φοράει η τροχέα? Μπλε. Μην δω τίποτα πράσινα. Πράσινα. Ονομασμένους τροχονόμους. Όχι. Λέω. Όχι. Μην δω γκλοπ. Όχι. Λέω. Τροχέα, το είπε. Τροχέα κι αυτή. Ναι, εγώ λέω να βάλουν τους μπαλούρδους, αλλά με το ζήτα μπροστά, με το τέτοιο, με το διαγώνιο το άσπρο του τροχονόμου. Ναι, να τους πάμε και κρασί. Λένε, ορίστε, την πρωτοχρονιά που τους αφήνανε δώρα. Ναι, παλιά στο Σύνταγμα. Ναι. Σε εκείνα τα. Πώς λέγανε εκείνα τα. Τα κουβούκλια. Τα... Όχι, τα βάθρα, πώς να το πούμε. Το βάθρο, γύρω-γύρω δώρα. Ναι. Όχι, ήταν... έχουμε φύγει από αυτό. Το βλέπω. Πια, γιατί έχουμε πολλούς μπάτσους. Δεν είχαμε ένα να πει ένα τροχονόμο, το ξέρουμε. Κάνα δύο-τρεις αγαπημένοι. Τώρα σε καθυστενώ. Πού να πρωτοδώσεις τώρα. Από εδώ οι ασφαλίτες, από εκεί η κλούβα. Οι άλλοι που παρακολουθούν. Οι άλλοι παρακολουθούν, ναι. Οπότε δεν βρίσκουμε. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης και αυτός για να το διώξει από πάνω, από την κυβέρνηση. Ποιος θα το πάρει πάνω του? Δεν ξέρω. Οι αγρότες μάλλον. Ο Μαρινάκης θα ρίξει στην αστυνομία. Η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, δεν είναι δική μου δουλειά να τις κάνω υποδείξεις, και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μπράβο! Όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη δικαιοσύνη οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Είναι και λεπτών έτσι αντιδράσεων η αστυνομία μας. Έχει επιτυχίες. Όταν λέει έχει επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, τι εννοεί? Ξύλο, καλό. Τι επιτυχίες έχει η αστυνομία? Ξεστοκάραν τα λιγμένα τα τριγώνα. Τι φρέσκα. Όχι, επιτυχία είναι ότι άδειασε η αποθήκη. Ήρθε καινούργια παραγγελία μεν. Και ό,τι μπαίνει τώρα είναι φρέσκο. Αυτό είναι μια επιτυχία. Αυτό είναι καλό, τουλάχιστον είναι φρέσκο. Τα διώξε. Όχι, μπαγιατούρε, γιατί τρώ μπαγιάτικο γάλα. Όχι, γιατί να φας τα τριγώνα. Δύο-τρει μέρε να το φας, να το πιει. Το δακρυγόνο ή το γάλα? Όχι, το γάλα. Το δακρυγόνο είναι 2-3 χρόνια. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώ Κλάμα είναι. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι πιο τοξικό το κλάμα λιγμένο. Ναι, όντως. Αν το φρέσκο είναι αλλιώς. Πρέπει να γίνει μια μελέτη. Τα λιγμένα δακρυγόνα τι επιπτώσεις έχουν. Και είναι πιο πολύ. Και εξασθενούν. Γιατί είναι κάποια άλλα που σου λέει εξασθενεί μετά από λίγο καιρό. Μπορεί να είναι δηλαδή, να ρίχνει δακρυγόνα και να και σαν το βαρουφάκι να χορεύουμε τρεις μέρες. 16 ώρες. Εξτανώ. Ναι. Με τα λιγμένα. Τι έγινε. Η καρέκλα μου, συγγνώμη. Ναι, η καρέκλα, τι έπαθε. Είναι λίγο ρόμποκο η καρέκλα, τη πιάνω εδώ και αυτό που ακούω είναι τα χερούλια. Τα διέλυσε ο Κυρανάκη. Ναι, δεν τα βγάλω. Ο κύριο Μαρινάκη. Δεν κάθονται εκεί. Βάλτε εκεί που τον κολοσκάτο που κάθεσαι, πρέπει να πειράζει και τα πράγματα. Όχι, αυτά είναι κάθονται. Μετά. Εσύ πειράζει τα πράγματα. Εγώ πειράζω το πράγμα. Και δουλειά μου είναι εδώ. Εγώ τι να πειράζει την καρέκλα. Αυτό είναι καλεσμένο. Η δουλειά σου να πειράζει την καρέκλα. Η δουλειά μου είναι να κάνω την καρέκλα όπω με βολεύει. Άλλο ήρθε για μισή ώρα εκπομπή. Στην πτήση. Μου τη χάλασε. Κάθεσε 10 λεπτά εκεί. Τώρα το κατάλαβα. Άιντε. Τώρα με ενόχλησε στο κάτω-κάτω. Μάλιστα. Ο Μαρινάκης λοιπόν συνεχίζει για τα μπλόκα, τους αγρότες και όλο αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο. Κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα περιμένουμε γιατί, από αύριο γιατί, το πρωί γιατί, να για την κυβέρνηση, για τις κινήσεις που λέτε δικαιοσύνη. Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το ξαναλέω, πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες, το ξαναλέω. Γιατί το θέμα είναι, δεν είναι να ρίξουμε νερό στο μήλο της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος, ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή κινητοποίησης. Το να φύγουν από τα μπλόκα, κύριε Βαγγελάτο, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Πολύ ωραία. Θεωρητικούρες. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δίνει παραπάνω. Ο νόμος και η τάξη. Ναι. Λέξεις τη σειρά για όλο αυτό που ζούμε. Και λένε πολλοί, λέτε κι εσείς, σας ακούω εδώ εσάς στην Ελληνοφρένεια, δεν ελέγχουν οι δημοσιογράφοι. Ωραία, σε κομπές ακούει. Την κυβέρνηση. Αναγκαστικά. Την ακούω μια ώρα κάθε μέρα. Λένε οι δημοσιογράφοι. Ψώνια. Εντάξει. Αφού φοράω τα ακουστικά. Δεν την ακούω μετά. Ακούς live. Live. Όχι, μόνο live. Σα αρέσει το live. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο ωραίο το live. Ναι, γιατί πιάνει το σφίγμα του πάνω. Βέβαια. Θερμοκρασία, ήλιο, φω. Όλα αυτά μετά. Σαν του δεινόσαυρου που έχουν στην πλάτη κάτι ειδικά πιάνει θερμοκρασία. Όχι, βλέπουμε εδώ. Θερμόμετρα. Να, μάλιστα. Λέτε πολύ ότι οι δημοσιογράφοι δεν ελέγχουν την κυβέρνηση. Τα ακούσουμε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky. Έχουμε έλεγχο κυβέρνηση από δημοσιογράφου. Βεβαίως, ο Δημήτρης Οικονόμου. Κυρίως και ο Άκης μετά, που ρωτάνε τον Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό συντάκτη, και ελέγχουν δια των ερωτήσεων την κυβέρνηση. Ναι, απευθύνει προς το δημοσιογράφο για να. Και όποιος ακούσει. Ναι, γίνεται σκληρός έλεγχος για το θέμα των αγροτών. Το τρακτέρ είναι εργαλείο, δεν είναι. Δεν πάμε στη βόλτα σου με το τρακτέρ, αν μη τι άλλο. Αστυνομικές δυνάμεις τώρα έχουν πάει σε επίκαιρα σημεία. Δηλαδή υπάρχουν. Έχουν πάει, ρε παιδί μου, σε διόδια, έχουν πάει σε σημεία που ξέρουν ότι θα κλείσουν αυτή και την αυτά ώρα. Και αυτά που έχουν προαναγγελθεί ότι θα κλείσουν. Γιατί εδώ έχουν προαναγγελθεί ποια σημεία θα κλείσουν. Ναι, γιατί είπε η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Μαρινάκη πριν και τον Κιονάλλον, το ξεχωρίζει ότι είμαστε άτεκτοι νόμος και τα ξαλά. Έχετε πάει να φρουρείτε εκεί, να τους πιούμε μπαγκλαρώσετε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου κριτική στην κυβέρνηση. Ότι πιο γρήγορα, ρε παιδιά, πιο γρήγορα τα έργα. Ναι. Πιο γρήγορα τα μεταρρυθμίσεις. Ο νόμος να τηρείται. Να τηρείται ο νόμος. Είδε τώρα κριτική. Ναι, βέβαια. Έχει πάει η αστυνομία ή γενικώ η υπόλοιπη. Όχι, γιατί κάνει αντιπολίτευση ο οικονόμος στην κυβέρνηση. Ναι, και σπρώχνει. Ο ρόλος της δημοσιογραφίας είναι ελέγχης. Ναι. Και εδώ ακούσαμε σκληρή ο έλεγχο για ένα θέμα επικαιρότητας. Πολύ καλά κάνει. Γιατί όλοι οι κυβερνητικοί λένε θα τηρηθεί ο νόμος και η τάξη στην τεταγμένη πολιτεία. Και πολύ σωστά έρχεται ο δημοσιογράφος και λέει: πού είναι οι αστυνομικοί, πού να τους μαζέψεις. Ωραία, λες. Να τους βάλεις όλους μέσα. Τηρείται ο νόμος όμως. Εδώ να σε δω. Ναι. Θα πέσει το ματσούκι να δω να τρώει ξύλο. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί τον έχουμε στο κάτω και τον πληρώνουμε για να δίνει ξύλο. Άμα δεν δέρνει, τι τον έχουμε. Επίσης τον πληρώνουμε να είναι ένστολος και ένοπλος και να. Γιατί να κουβαλάει πάνω του όλα αυτά, άμα είναι. Α, στο να πηγαίνει πεταλούδα. Πρέπει να κουβαλάει όλα αυτά, άμα δεν τα χρησιμοποιεί. Έχει γκλοπ. Χρησιμοποιεί δίρτον. Γιατί θα λήξουν και μετά πάμε στο προηγούμενο. Δεν λήγουν τα γκλοπ. Λιγάνε μόνο. Όχι. Πάρα πολύ καλό, μπράβο. Γιατί. Γιατί είναι αυτό. Εντάξει. Ενώ μου φεύγουν και δεν καταλαβαίνω και εγώ λέω τόσο καλά. Που καμιά φορά χάνομαι. Όχι. Καλά που μου τα μετράτε, αλλά ναι. Δεν τα μετράμε. Έτυχε ένα. Δηλαδή από τι 100 σάχλες που έχει πει, απλά γιατί κάπου στάνταρ δεν ήταν τόσο. Απλά σα ενημερώνω. Άμα σα κάνει εσά. Από το λίγο και το λιγάω. Ναι. Τα ξεράδια λιγάνε. Πονάνε. Τα ρημάδια. Ωραία, λοιπόν. Και έναν τελευταίο αγρότη για να κλείσουμε έτσι αυτό το πρώτο μέρος. Επειδή έχουμε δει τι έχει γίνει στη Βενεζουέλα με Τραμπ. Α, έχει αγρότη και εκεί. Όχι. Α. Είναι αγρότης από την Πάτρα, ο κύριος Λάμπρος Λουκίσας, και λέει. Ακούσατε την απόφαση του εισαγγελέα, η δική σας. Ναι, άκουσα πράγματι. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά και τις φοβέρες και τις απειλές. Και τι να πω δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μόνο που φοβόμαστε εμείς είναι εάν έρθει αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ που το έστειλε ο Τραμπ να μας απαγάγει. Μόνο αυτό. Αν δούμε αεροπλανοφόρο στον Πατραϊκό, τότε θα ανησυχήσουμε. Κάνουν και χιούμορ οι άνθρωποι. Μην λέει μεγάλες κουβέντες. Καλά, ναι. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Δεν θα έρθει και από μακριά. Έχουμε πουλήσει τις μισές βάσεις όλες. Τι ποιες μισές. Και κυκλοφορούν 2-3 αεροπλανοφόρο εδώ στη Μεσόγειο. Θέλω να πω, δεν θα κάνει και ταξίδι μεγάλο. Γιατί κάνει κάτι δουλειά ο Νετανιάχου κάτω εκεί. Έχει καθαρίσει τη μισή Γάζα. Να μην βοηθήσουν. Θέλουν να την κάνουν ριβιέρα με τους Αμερικανούς. Να μην βάλουμε πλάτη. Οπότε ένα αεροπλανοφόρο νομίζουν εδώ στη γειτονιά και κανένα δύο θα είναι ελιμενισμένα κάτω στα Χανιά. Οπότε όταν χρειαστεί θα πάνε και στους αγρότες. Και πού ήταν αυτό στην Πάτρα, είπε. Ναι. Α, τι είναι Χανιά Πάτρα. Δεν είναι απόσταση. Τώρα σιγά, δεν τη σκέφτεσαι. Για τον αεροπλανοφόρο μαγκαζώσει. Το σκέφτεσαι. Δύο ώρες δρόμο. Α, σιγά. Τίποτα. Δηλαδή μέχρι να βγάλει εισιτήριο, να βάλει τα μάξι μέσα που λέγει τώρα Μπακογιάννη, όλοι έχουμε βάλει. Κύμα να μην μέσα. Έχει. Κύμα να μην έχει. Πικρό στην πλώρη σου. Ναι. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Πουλόπουλος. Ο Άιντε, Στράτος Διονυσίου. Βρέχει φωτιά. Πουλόπουλος. Κύμα και τέτοια συνήθως ήταν Πουλόπουλος λίγο πιο. Όχι, όλα αυτά είναι Πουλόπουλοι. Δεν είναι Πουλόπουλοι. Ό,τι με κύμα είναι Πουλόπουλοι. Δεν είναι με κύμα Πουλόπουλοι. Είναι και το άλλο κύμα. Το νέο κύμα. Το νέο κύμα, σωστό. Ναι, λάθος, όλη η σκέψη. Βάλε Κύρκο διαφημίσεις, τις πρώτες και επανερχόμεθα. Εδώ η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη, να μην μπερδευτείτε. Η πρώτη Πέμπτη τη χρονιά. Α, ναι, δεν το. Για μα, δηλαδή. Εμείς ήμασταν και χτες εδώ. Όχι, για ήσουν, Πέμπτη, ναι. Λέω. Η προηγούμενη Πέμπτη ήταν η χρονιά. Ναι, ήταν πρώτη. Δεν ήμασταν εδώ την πρώτη. Όχι, ήταν πρωτοχρονιά η προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Δεν είναι η πρώτη τη χρονιά. Η πρώτη ραδιοφωνική Πέμπτη. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μα παίρνει δύο λεπτά να ξεκαθαρίσουμε τα εσωτερικά κάθε ναι, φορά. Ναι, πρέπει να τα βάζουμε σε μια τάξη. Ναι, αλλά λειτουργεί χρόνο. Όλα παίρνουν χρόνο. Όταν οριμάζουν συνθήκες. Αυτά που δεν παίρνουν χρόνο να φοβάσαι. Όπως... Αυτά που γίνονται στο πόδι, αυτά τα μαζικά. Τα όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Μαζί μπορούμε. Αυτά που δεν παίρνουν ποτέ χρόνο. Έχουμε και το θέμα Βαρουφάκη μέσα σε όλα αυτά. Σκάσου είμαι. Μπήκε και ο εισαγγελέας. Όχι, η αστυνομία δεν μπήκε. Η εισαγγελέα φώναξε τον εισαγγελέα. Η αστυνομία πολύ ευαίσθητη σε αυτά. Άκουσε για ναρκωτικά. Και πάνω στην ώρα, αμέσως εκεί. Στη βράση κολλάει το σύνδεο. Πριν 39 χρόνια δεν έχει σημασία. Ανά τρεις μήνες πιάνουν σπήρα αστυνομικών που είναι μπλεγμένοι σε εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά. Και χτες με και το ή που τα πουλάνε ή που τα έχουν στην κατοχή τους ναι. Για χρήση. Και ακούνε ότι ο Βαρουφάκης δεν μπορεί να βρει χόρτο και έγινε ο χαμός. Κορτάρι, δεν έχει κορτάρι, να καπνίσει. Δεν το πει έτσι. Δεν το πει περίπου. Γιατί κάτι αλβανικά παίρνει, κατουρημένα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρουμε αυτό αφού δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει, είπε, αυτά δεν βρίσκει. Στην αγορά. Και έκανε και το έξτας πριν στην Αυστραλία. Αυτά γιατί δεν διώκονται. Πριν αυτό 39 χρόνια. Πόσα θα διωχθεί είναι. Τώρα, θα δει τι έχει να γίνει. Θα επιβληθεί ο νόμος, κοιτάξει. Δεν πρέπει. Που λέει ο Χρυσοχοίδης. Η τροχιά να πάει στο Βαρουφάκη. Ναι, ο Άδωνης τι κάνει. Τα καταγγέλει. Ναι, τα κατήγγειλε. Μπράβο. Τον είπε βλάκα. Τώρα έχει σημασία και ποιος λέει ποιον λέει. Τώρα, εντάξει. Και, και τον είπε και έχει... Καραγκιόζη. Και μετά τοποθετήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης. Χοντρένει. Ναι, και είπε, όχι και Καραγκιόζη. Ένας και ένας. Ναι. Λέει, α, παρεξηγήθηκε. Συγγνώμη για τον Καραγκιόζη. Επί προσωπικού. Δεν το είπε αυτό. Είπε για τον Καραγκιόζη, ότι μην μειώνουμε τον Καραγκιόζη. Ο Πλεύρης το είπε αυτό. Ναι. Εντάξει. Μιλώντας για. Λέει, διαφωνώ. Δηλαδή, ο Πλεύρης και ο Άδωνης είπαν κάποιον Καραγκιόζη και βλάκα. Ναι. Και συνεχίζει την κουβέντα και λεγόμαστε εμείς Ελληνοφρένεια. Ναι. Εντάξει τώρα. Και το Βαρουφάκι, δηλαδή. Όλο αυτό είναι για το Βαρουφάκι που είπε ότι έκανε έκσταση. Και χόρευε 16 ώρες. Έστω να χορεύει 16 ώρες, σε μια ώρα θα βγάζει έρπη. Μια ώρα λιγότερο από τις 17 του Τσίπρα. Άλλη μια ώρα θα του βγάζει το. Και θα λέγε, είδες το έκσταση, βγάζει έρπη. Και θα ήταν λάθος εντύπωση. Ο Τσίπρας έφερε μνημόνιο από το έκσταση. Να ξέρουμε. Ο επόμενος που θα πάει να μην πάρει τίποτα. Γιατί στο βλέπεις κανονικό να το έφερε το μνημόνιο έτσι νυφάλιο. Νυφαλιότατος. Με έκσταση είναι αυτό, σίγουρα. Ο Τσίπρας. Η έκσταση της εξουσίας εννοώ. Η έκσταση της αριστεράς. Και της σόζο. Της διαπραγμάτευσης. Ναι, αυτό. Και η ένταση αυτό είναι και η μεγαλύτερη ντρόγκα είναι αυτό. Εκστασιασμένος. Τι λες ρε παιδί μου. Πώς έκανες τέτοια σύνδεση. Και εγώ λέω μερικά καλά. Μπράβο, δεν τα μετράτε. Όχι, μπράβο, ναι, αδικήσε. Βαρουφάκης νούμερο ένα. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει. Ήταν στο Σίδνεϊ, στο Mardi Gras 1989. Είπα κι εγώ να το δοκιμάσω. Και θυμάμαι να μπορώ να χορέψω 15-16 ώρες, θα μην έτρεχε τίποτα. Αλλά υπέφερα όμως μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα. Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Το απλό χόρτο. Εντάξει. Το θέμα είναι. Να πάει στα Γιάννενα που έχουν πίτες. Κάνουν χορτόπιτες εκεί ό,τι θέλει. Θα έχει χόρτο άπειρο. Στην κυρία Βασιλική από την Πρέσπα. Στην κυρία Βασιλική από την Πρέσπα. Να του κάνει καλό μια. Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα μαγειρεύουμε για το Γιάννη Βαρουφάκη. Με ένα νι. Αλλά δεν θα σας πω τη συνταγή. Γιατί λέει ότι είναι αριστερός, αλλά δεν είναι. Λοιπόν. Ή τέλος πάντων είναι, αλλά κάνει ναρκωτικά που δεν συμφωνούμε. Μια σοβαρή προσέγγιση στο θέμα Βαρουφάκη, που είναι κόντρα ο ρόλος, είναι ότι. Ποια ανάγκη τον οθεί να πει όλες αυτές τις μοντερνιές, τις τάχαμ δήθεν. Ο μπάρμπας που κάθεται με την νεολαία. Για να γίνει αρεστός στην νεολαία και λέει αυτές οι χαζομάρες και λέει όλο αυτό που είπε πριν 30 τόσα χρόνια, το 89 που χόρευε 16 ώρες. Και μετά λέει αυτό που μου είναι ευχάριστο, αλλά δεν το βρίσκω. Ναι, ναι. Άκου τι είπε τώρα. Που η μισή Αθήνα. Ποια μισή είπε, στα περίπτερα είναι πλέον το χόρτο. Ναι, αλλά μήπως θέλει. Μου το είπε ένας φίλος, μου λέει μήπως δεν βρίσκει καλό χόρτο. Αλλά βρίσκει το μούφα, ναι, ναι, ναι, δεν την ακούς. Ναι, αλλά... Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να χορέψω και 16 ώρες. Όχι, με καλό το έξταση. Α, με το έξταση, ναι, το χόρτο σε ρίχνει. Ναι. Τέλος πάντων θέλει κάτι πιο καλό. Βρείτε αυτό... του, ρε παιδιά. Ναι, κάποιος. Ένα ραδιομαραθώνιο. Μήπως δεν πληρώνει. Δεν ξέρω. Θέλει τσάμπα τώρα αυτά, δεν μπορώ. Και θέλει κεραστική τώρα να γίνει. Δεν και... ξέρω τι γίνεται, αλλά θέλει χόρτο και δεν βρίσκει. Είναι πολύ, αυτό είναι ένα δράμα ανθρώπινο. Ναι. Να το δούμε. Να το προσπεράσουμε. Εντάξει. Άλλοι δεν βρίσκουν σαλιγκάρια. Και πάνε μέρες που δεν έχει βρέξει. Θέλω να πω, είναι αυτό λογική. Δεν βρίσκει σαλιγκάρια. Κάτι φτιάδε. Αν πα άσχετη μέρα, πρέπει να βρέξει πρώτα. Ποιο ηλίθιο πάει να μαζέψει σαλιγκάρια όταν έχει ήλιο. Ποιο δεν δίνει χόρτο στο Βαρουφάκι. Ηλίθιο. Μάλλον δεν το ζητάει σωστά. Έγινε αυτή η δήλωση προχθές, πότε έγινε. Έγινε ο χαμός και βγαίνει χθες να τα διορθώσει. Το επόμενο είναι να βγει να πει Μανούλια, σταμάτη, Μανούλια. κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε να γίνει αυτό. Δεν απέχουμε. Θα κάνει τα πάντα τώρα με την Καριστιανού να μην να ξεβήσουμε νέου. Κάτι να κάνουμε. Ναι, ευκαιρία είναι. Σου λέει η ζωή. Εδώ η ζωή πάει δεύτερο τρίτο κόμμα. Βγαίνει λοιπόν ο Βαρουφάκης να διορθώσει τη δήλωση στην αρχική και τα κάνει καλύτερα. Είμαστε μια κοινωνία που βρίθη στα ναρκωτικά, βρίθη στην κοκαίνη και βρίθηκε στην υποκρισία. Όταν λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ το έχω κάνει και ήταν ευχάριστο. Γιατί τα παιδιά δεν το κάνουν επειδή είναι δυσάρεστο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο κόσμος δεν το κάνει επειδή είναι δυσάρεστο. Το πρόβλημα ποιο είναι η εξάρτηση. Επιμένετε για αυτό το ευχάριστο, ότι έκανα χρήση ναρκωτικών και ήταν ευχάριστο. Επιμένω. Από έναν υποκριτή σαν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, από τον κύριο Χρυσοχοίδη, με την καταστολή των νέων παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στη μεγάλη κοινωνία, γιατί αυτοί πηγαίνουν φυλακή μόνο. Αυτά τα νέα παιδιά θέλουν ένα πολιτικό, ένα δημόσιο πρόσωπο, να μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά μαζί. Και δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά θα τα κοιμιάσουν με τον Βαρουφάκη επειδή τους λέει ότι είναι ευχάριστο το να κάνεις ναρκωτικά, ας πούμε. Αυτό είναι που θα ακουμπήσει κάποιος νέος και θα πει «Α, με καταλαβαίνει». Ναι, α, έσπασε ο πάγος. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Να τον ψηφίσω. Είναι σαν τους πατεράδες που λένε «Πες μου αν καπνίζεις». «Έλα, πες μου, και εγώ έχω καπνίσει, και εγώ έχω κάνει φούντα». Τι κάνεις τσογλάνι, παπ, μετά και τα παγίδα. Αυτό, τα ξέρουμε. Νίκος Μαστοράκης μετά, συμπεριφορά Νίκος Μαστοράκης στους φοιτητές. Στη Χούντα λες. Κάπως έτσι. Παγίδα και τα υπόλοιπα. Και από χτες, ενώ γίνεται αυτός, τώρα εδώ τα διόρθωσε ο Βαρουφάκης, είπε ότι είναι ευχάριστο τα ναρκωτικά, το έχει διορθώσει. Καλά, εμένα δεν με ενοχλεί που βγήκε και είπε και έκανε τώρα τη σάχλα και ότι έχει μια κάνει σάχλα είναι αυτό. Εντάξει, okay, αυτό που θα μπορούσε να πει δεν το προτείνω. Ας πούμε, για να μην έχει και κάθε Άδωνης να λέει ότι παρακινεί και. Γιατί η αστυνομία αυτό υποτίθεται ότι διαφημίζει τα ναρκωτικά. Εκεί καλεί τον εισαγγελέα. Προσπαθεί να αγγελάρει σε ένα συγκεκριμένο κοινό ο Βαρουφάκης. Ναι, δεν έχει, εντάξει, έχουν κλείσει πόρτες για τα υπόλοιπα. Και ψάχνει να βρείτε αυτούς τους χιμστερό, αριστερό, δίθενο. Βέβαια εκεί συμπίπτουν όλοι. Και Καριστιανού και Ζωή και διάφοροι πέφτουν. Είναι νέες αριστερές, πέφτουν πολλά μέσα εκεί. Αλλά πιστεύει ότι μπορεί να τσιμπήσει κάτι από αυτά. Και λέει αυτές τις ασυναρτησίες. Το κάνει και χειρότερο μέρα με τη μέρα. Ναι, αλλά για να κλείσει και τα στόματα των συντηρητικών, μπορούσε να πει: δεν το προτείνω. Δεν τον εγώ το έκανα. Δεν τον νοιάζει. Ναι, μ' άρεσε, πέρασα καλά, αλλά δεν είναι κάτι που όποιος με ακούει πρέπει να το κάνει, αν θέλει να είναι και κάπου υπεύθυνος. Εδώ βούλιαζε η χώρα και αυτός φορούσε. Έμπαινε μέσα στο μαξί με τη μοτοσυκλέτα για να του κάνουν πλάνα στο εξωτερικό. Είπα: αν θέλει να είναι κάπου υπεύθυνος. Δεν πάει ότι θέλει κιόλα να είναι υπεύθυνος. Μα δεν θέλει, είναι κόντρα ρόλο. Και δεν μου συζητάγαμε την κόκκινη λωρίδα πίσω από το αφιένα. Μα τι λέμε τώρα. Εδώ έκανε τα χειρότερα και έλεγε ότι το πρόβλημα. Και έμπαινε σαν τον Πάνο Μιχαλόπουλο με τα δερμάτινα. Κατέβαινε τη μοτοσυκλέτα. Δεν θυμάμαι εγώ που είχα πάει για γύρισμα και άφησε όλους τους δημοσιογράφους και ήρθε σε μένα. Έξω του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι, ο Σουλιάς, έξω του Υπουργείου Οικονομικών. Είχε έρθει με τη μηχανή. Ναι, γιατί εσύ είσαι κάμερα. Και άλλοι είχαν κάμερα. Αλλά άφησε όλες τις άλλες κάμερες. Πλάνο, είναι διαφορετικό. Έγραψε όλους τους δημοσιογράφους τους άλλους και ήρθε σε μένα. Προφανώς. Ήταν από την έκσταση η ένταση. Ναι. Και επειδή είπε σε σένα. Και αρχίζαμε χόρευο, τρανς. Και κάναμε εκεί 5 λεπτά και έφυγε μετά. Φέρνω μνημόνια. Δεν έφερε, δηλαδή, αλλά βοήθησε. Από χτες κάνει στο διαδίκτυο ως απάντηση στην αστυνομία που κυνηγάει και κάνει τα δέοντα για το Βαρουφάκι η συνέντευξη που είχε δώσει στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια και σε εσένα ο Μπακογιάννης. Ο Ντόρας. Ο Μπακογιάννης. Ο Ντορογιός. Ο Κώστας. Ο Κωστής, ο οποίος πρώην δήμαρχος. Ο οποίος... Νην δήμαρχος τότε. Όταν έκανα τη συνέντευξη. Ήταν δήμαρχος. Α, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν όμως δήμαρχος. Δεν θυμάμαι. Ούτε το 18 νομίζω ή 17. Πότε βγήκε αυτός. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Και εγώ. Ξέρετε, έχει μείνει το έργο του, όχι ακριβώς οι ημερομηνίες. Δηλαδή θα το θυμόμαστε για το έργο, χωρίς να έχουν σημασία πότε βγήκε, πόσο έκατσε. Παίζουμε από το έργο του το 8 και το 32. Έργο. Ναι. Τώρα μην κάνω spoiler. Θα τα δείτε στην Αθήνα. Τα έχουμε δει. Ναι. Λοιπόν, και τότε ο Μπακογιάννης σου είχε πει. Μπάφο, έχεις κάνει. Ναι. Ναι, λοιπόν. Το ξέρει αυτό η μάνα, το ξέρει ο παππούς. Τι είναι αυτά που λες. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Κάνεις ακόμα. Όχι. Στέκω γυναίκα, τίποτα, το τραπέζι. Μερικές φορές έχω. Χρειάζεται. Αισθανθεί την ανάγκη, αλλά δεν το έχω κάνει. Τροπή. Τροπή. Ένα Μητσοτάκης, ένα Μπακογιάννης να κάνει μπάφους. Τι να κάνει, δεν αντέχεται το σόι. Ναι. Τι να, κάπως πρέπει να έχεις ένα αντίδοτο. Ποιος δίνει χόρτο στον Μπακογιάννη. Να πάει και στο Βαρουφάκι. Να βρει άκρη ο Βαρουφάκης, να έχει. Τα μαζεύει όλη η οικογένεια και δεν δίνει στο Βαρουφάκι. Να, κατάλαβες. Και εμείς νομίζαμε για τα αρχαία. Τι αρχαία, εκεί αυτά είναι. Τα νέα. Με αστερητικό σύνδρομο είναι ο Βαρουφάκης. Τίποτα, τρέμει. Ναι. Οπότε έτσι κλείνει ωραίο όλο αυτό. Γιατί κάνει και όπου στο Twitter βλέπω και στο Instagram. Ναι, γιατί λένε ότι αν σε λένε Μπακογιάννη δεν γίνεται τίποτα. Αν πει ναι, με ώρα σου κάνει μπάφο. Το βάλανε. Αλλά άμα σε λένε Βαρουφάκη, ότι γίνεται όλο χαμό και εισαγγελέα. Ο κόσμο, ναι. Θα πάμε στην τέχνη. Θα παραμείνουμε στην τέχνη. Γιατί είμαστε στην τέχνη. Ναι, τι είναι όλοι αυτοί. Α, είναι τέχνη. Είναι υψηλή τέχνη. Υψηλή, ναι. Υπάρχει η ταινία του Σμαραγδίου, Καποδίστρια. Παίζεται στι αίθουσε με πολύ μεγάλε πράξει. Πάει καλά δηλαδή. Επικεντρωμένη στην πατάτα. Ναι. Αφού αυτό ήταν. Η ταινία. Όχι. Α, δεν λέω με την δεν την έχω πατάτα. Δει. Δεν την έχω εννοώ δει. Εννοώ Καποδίστρια την πατάτα. Και μίλησε ο Σμαραγδής στο Δανίκα. Έδωσε μια συνέντευξη μέσα στις γιορτές και μιλάνε για τον ηθοποιό που μοιάζει τόσο πολύ. Είναι ο Δημήτρης Δανίκας εδώ που τον ρωτάει. Στο πρώτο θέμα νομίζω. Ο Μυριακός ο ηθοποιός. Ναι, που μοιάζει τόσο πολύ και έχει εντυπωσιαστεί ο Δανίκας. Και ρωτάει τον Σμαραγδή πώς βρήκε τέτοια ομοιότητα. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο πρωταγωνιστής σου. Πώς τον λένε αυτόν, Αντώνης Μυριακός. Η ομοιότητα που έχει με τον Καποδίστρια είναι απίστευτη. Ήρθε στην ταινία. Πώς τον βρήκες αυτόν, με μεταφυσικό τρόπο. Καταλαβαίνεις πώς αλλιώς. Ότι όταν λέει κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει διαμάντι. Έρχεται, ναι. Ναι, μας το έχει πει, αλλά δηλαδή, δεν το ανέλησε. Όταν λέει μεταφυσικό, δεν σκέφτεσαι, ξέρω, παραδοσιακό τύπου casting. Όχι. Εννοώ κάτι. Τα είναι ξεπερασμένα, αποστολή. Έχουν τελειώσει αυτά. Οπότε με το που βάζεις τη συζήτηση μεταφυσικό τρόπο, λες, εδώ αξίζει να παρακολουθήσω και το υπόλοιπο. Γιατί αυτά στα βγάζει στο ίντερνετ με αλγορίθμους. Και απλόχερα πολύ. Θα το δεις αυτό, οπωσδήποτε. Ναι. Οπότε να ακούσουμε τη συνέχεια. Πώς τον βρήκες αυτό, μεταφυσικό τρόπο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τέτοια φοβερή ομοιότητα. Αφού φοβερή ομοιότητα. Οι απόγονοι του όταν το είδανε, οι ζωντανοί άνθρωποι, το αίμα του Καποδίστρια, είπαν αυτός είναι συγγενής μας. Πέρασε μια διαδικασία εκπαίδευσης πώς θα προσεγγίσει το ρόλο. Αυτή η διαδικασία γινόταν με διαδικασίες άγνωστες στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι εννοείς άγνωστες. Με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης. Τι του κάνεις προορισμό, δεν κατάλαβα. Η φάση έχει φάσει Γονίδης, έχουμε πάει τώρα. Ναι. Στην κατάσταση Γονίδης. Δεν κατάλαβα. Αν δεν πει στο επόμενο ότι ο εκπαιδευτής ήταν ο Γονίδης, είναι λάθος όλη η συνέντευξη. Όχι, δεν το έχει πει μέχρι τώρα. Είπε ότι είναι πράγματα που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Ναι. Και ότι ο Μυριακός μπήκε τόσο πολύ στο ρόλο γιατί έγινε ύπνωση. Παίζει με ύπνωση ταινία. Πες υπνοτισμένος, να ξέρω να πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Μιλάει πάντως ο άνθρωπος. Μιλάει, αλλά μπορεί να είναι σε ύπνωση και να μιλάει. Όχι. Δεν έχει βγει ο Καποδίστρας από μέσα. Έχει και ένα τρίτο μέρος η συνέντευξη. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς, τι ακριβώς συνέβη στην ύπνωση. Τι εννοείς άμυξης? Με ύπνωση μπορούσε να δει τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης. Τι του κάνεις με ορισμό, δεν κατάλαβα. Ποιος το έκανε αυτό? Ειδικός άνθρωπος. Δηλαδή τον υπνώτιζε? Ναι. Πού στο... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανείς, οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τον υπνώτιζε και... Και στην ουσία, μεταφορικά θα το πω για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, στην ουσία είδε τον Καποδίστρια και μπορούσε να τον... Του έδωσε την άδεια του ο Καποδίστριας. Μεταφυσικό αυτό τελείως. Αφού είναι... Ναι, γιατί χωρίς δικαιώματα δεν το κάνεις αυτό. Όχι, είδαμε τι είπα στην Ποφίλιο. Με την Ποφίλιο ακυρώθηκε τώρα, γι' αυτά είμαστε. Να έκανε ύπνο στην Ποφίλιο, να μιλήσει με το Χατζηδάκι. Και ποιος πήγε, που πήγα στη Μαντάμ Ζαΐρα. Δεν ξέρω. Και λέω, κοιμήσου, θα βγει. Ήρθε ο Καποδίστριας ο ίδιος, στο Μυριαγκό. Από την ύπνο, από τη διαδικασία της ύπνος. Είναι κάποιο, θέλει μεσολαβητή για να γίνει αυτό. Συγγνώμη τώρα. Πρέπει να πάει ο ειδικός. Δηλαδή. Α, δεν ξέρεις, δεν πετάγεσαι και λες. Εγώ δεν τα ξέρω όντως, να σου το πω αυτό. Πάει εκεί η Μαντάμ Ζαΐρα και αυτοί φέρνουν καπο... κάνουν ποτηράκι και φέρνουν Καποδίστρια. Τι ποτηράκι. Τα τέτοια που βλέπει, τα οράματα. Τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Με ποτηράκι τι ποτήρι. Του κρασού, μικρό. Τι. Μην πάρεις μεγάλο, το, δεν πίνεται αυτό. Το ντούρεξ, αυτό όπως λεγόταν. Ντούλεξ. Ντούρεξ. Αυτό είναι καπότες. Με καπότες πιστεύεις να φέρει το κοιμήσου και του κουνάει την καπότα αντί για ρολόι όπως κάναμε παλιά. Κοιμήσου, κοιμήσου. Και όσο πιο γεμάτη, τόσο πιο κουνιέται. Πώς λέγονται τα ποτήρια. Ποια ποτήρια. Μια μάρκα μου, γνωστή, Ντούλεξ, Ντάλεξ, κάπως έτσι. Παίρνεις ποτήρι με μάρκα. Όχι. Το παίρνουμε να πίνουμε. Είναι μια. 40 χρόνια ποτήρι, 50-60. Το έχουμε όλοι στα σπίτια. Έχουμε το κλασικό. Εγώ δεν έχω ποτήρι σε μάρκα. Έχεις πιει αυτό στα καφενεία, όλοι το. Κατάλαβα το ποιο λέω. Ναι. Που είναι και σε μικρό κρασιού και σε μεγάλο. Τα ξέρω αυτά, έχουν έχει όνομα. Μια, από κάτω, όταν έπαιρνες νερό, δεν έβλεπες τι έγραφε στο τέλος. Α, εκεί εμένα λένε τα περισσότερα. Τι λένε. Α, εκεί. Ικαία είναι. Α, είναι ανάποδα. Επειδή πίνω. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, λέει εδώ ότι ήρθε ο Καποδίστριας και έδωσε άδεια. Δηλαδή είσαι ο Μυριαγκός. Ναι. Ένας σχετικά δεν τον είναι πολύ γνωστός ηθοποιός, έτσι. Τον ξέρουν στο θέατρο. Είναι γνωστός στην τηλεόραση, ναι. Ναι. Και σου λέει ο Σμαραγδής θα κάνει ταινία. Λες, οκ, είναι. Και σου λέει ο σκηνοθέτης σου. Πάμε τώρα. Λοιπόν, καθόμαστε. Λοιπόν, είδαμε το κείμενο. Θα πάμε σε διαδικασία για να δεις τον Καποδίστρια. Και κάθεσαι. Και ό,τι σκέφτηκε. Εκεί φαίνεται ότι είναι καλός ηθοποιός ο Μυριακός. Βιωματικός. Γιατί και έκατσε. Θα γίνει βιωματικός. Και του είπε του Μαραγδί, ήρθε ο Καποδίστρια. Σταμισλάφσκι, παιδί μου, μα κάνανε βιωματικό γιατί θέατρο. Σου λέει τι θέλει ο σκηνοθέτης. Αυτά. Τον είδα τον Καποδίστρια. Όχι, ήπιαμε και καφέ σε ποτήρια ντούρεξ. Ναι. Όπως λέγονται. Και τα κάναμε όλα, κύριε σκηνοθέτη, και θα αποδώσω τέλεια. Και τον είδε. Φαντάρο. Που λέμε. Τον Καποδίστρια, φαντάρο. Μαζί τηγανίζαμε τις πατάτες. Το έχω μάθει το καλό που έφερνε. Το έχω μάθει πώς γίνεται καλή πατάτα. Ναι. Και το κάνανε έργο αυτό μετά. Αυτό έγινε και με τους άλλους πρωταγωνιστές ή μόνο ο Καποδίστριας? Δεν ξέρω. Ενώ παίζουν κι άλλοι στην ταινία. Ναι, αυτό ακριβώς. Τι συνέβη, άλλοι αδικήθηκαν, παίζουν ό,τι να είναι από το μυαλό τους. Αυτός δεν παίζει το μυαλό του, αυτός παίζει το Καποδίστρια τον ίδιο. Δεν έχει. Έχει μέσα, φαντάζομαι, θα έχει και κολοκοτρόνη. Δεν θα έχει κάποια στιγμή κανένα κολοκοτρόνη. Είχαν συμπέσει. Μήπως παίζει Λουκά, γιατί είναι ο νέος κολοκοτρώνης. Δεν ξέρω. Και αυτή μήπως εκπαίδευσε στον Λουκά. Ίδιο υπνοτιστή του Σμαραγδί. Δεν πιστεύω να είναι αυτή με την άβρα του ΣΥΡΙΖΑ η υπουργό ή τέτοια. Η Λιδία Κονιόρδου έκανε καμιά μεσολάβηση. Μόνο στον Τζίπρα. Στο Τζίπρα δηλαδή είχε... τώρα, ο Σμαραγδής είχε αποφασίσει ότι θα το πει αυτό ή ο Δανίκας τον οδήγησε εκεί. Το έχει ξαναπεί ο Σμαραγδής, εδώ το ανέλησε. Α. Επειδή ο Δανίκας έπεφτε από τα σύνορα. Ή του φάνηκε ωραία ιδέα η ερώτηση και λέει: ας πω αυτό. Όχι, το ξαναπεί. Α, το ξαναπεί. Και μάλλον δεν πρέπει να λέει ψέματα γιατί το έχει πει συνέχεια και εγώ τον έχω κάνει τον Ζωμαραγδί να κοιτάξει. Όταν λέει ψέματα, λέει αλήθεια δηλαδή ότι υπήρχε η Μαντάμ Ζαΐρα. Όχι. Γιατί έγινε ο Καποδίστρια. Η Μαντάμ Ζαΐρα είναι δικό σου. Ναι. Δεν έχει πει η Μαντάμ Ζαΐρα. Πιστεύω ότι ο Ζωμαραγδί κινείται έτσι. Α. Όλη του η αισθητική. Με πολλές ταινίες, η συμπεριφορά, η πολιτική, τα γλυψίματα σε πρωθυπουργούς και ναι, όλα αυτά. Όλο αυτό νομίζω ταιριάζει απόλυτα με αυτό που λέγεται την ύπνωση. Τι δηλαδή, έγινε με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο? Δεν μας είπε. Δεν ξέρω. Ο Καποδίστρια. Δεν ξέρω ποιος το οποίο ήταν τότε, αλλά ήρθε ο Ελ Γκρέκο και μπήκε πάλι, έγινε η ίδια. Μήπως κλέβεις τις ταινίες, θέλω να πω. Και δεν είναι σωστό, γιατί όλοι οι άλλοι εδώ, ο κόσμος ταλαιπωρείται, κάνει ταινίες χωρίς υπνοτισμούς, χωρίς τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, το φυσικό ρόλο δηλαδή. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, αλλά είδες αποτέλεσμα εδώ. Ναι, αλλά όχι, δεν είδα. Βλέπεις τον Καποδίστρια. Ναι. Υπερβαίνει όμως, θέλω να πω, τους όρους που γίνεται η δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, το σωματείο τι λέει. Δεν ξέρω, πρέπει όλα αυτά να απασχολήσουν. Ξέρω εγώ. Τους φορείς. Ναι. Τους αρμόδιους φορείς. Τέλος λοιπόν και με αυτό το θέμα. Πάει. Ήταν πολύ χρήσιμη όλη αυτή, να ξέρετε ότι έχει πάρει άδεια από τον Καποδίστρια εγγραφή. Παίζει και ο Μπόμπος Φουγκαράκης αυτή την περίοδο, έχω δει στα σινεμά. Και? Και το Avatar. Δεν ξέρω, ενώ μήπως. Από ποιον να πάρει άδεια. Όχι αν πήρε άδεια, αν γίνεται η ίδια διαδικασία. Ήπνωσης. Δηλαδή το αυθεντικό Avatar μπήκε στον ηθοποιό Avatar. Και, και ο αυθεντικός ναι, ο τέταρτο Παντελονής. Τι πήρε, από το Scotch Brite πήρε άδεια. Πήρε. Αυτό το πας σωστά. Ναι, ναι. Πήρε, δεν πήρε. Από πού να πάρει. Παίζουν χωρίς δικαιώματα. Τι να σου πω κι εγώ. Τόσες τρύπες. Έχει δώσει δικαιώματα. Τέτοια δικαιώματα. Ερχόταν. Φάνηκε ότι θα έρθει. Μετά από αυτό μια τζάκρη νομίζω. Πάει. Όχι, μιλάει για την καρδιά. Είναι ρε παιδί μου σαν την τρούφα πάνω του χρωματιστή. Πάνω στο παγωτό. Ναι, δεν είναι η καλύτερη τζάκρη. Μιλάει για την Καρτιανού και αφήνει, είναι ακόμα στο κόμμα Κασελάκι. Η τζάκρη να πούμε. Δεν είχε φαγωθεί. Είχε φαγωθεί, αλλά είναι ακόμα. Αλλά είναι, ναι. Βλέπω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, σωστό. Αλλά, αλλά και ο λαός, αφήνει κάτι ναι. Ψιλοπαραθυράκια για Καρτιανού, αλλά όλο το κόμμα Κασελάκι, γιατί έχει και δύναμη, όλοι αυτοί μαζί να πορευτούν. Και σε αυτό τη χώρα θα πρέπει να σώσουμε τους πολίτες από τη φτωχοποίηση, το 80% των πολιτών, ναι. Να διαλύσουμε τα καρτέλ, να πατάξουμε την ακρίβεια. Μαζί σας κυρία Τζάκρη, ποιος θα το κάνει αυτό. Να απαλλάξουμε από το βραχνά του χρέους 5 εκατομμύρια πολίτες. Μα θα σας πω πώς. Δεν με αφήνετε να τελειώσω. Και κυρίως να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έτσι. Για να μένουν νέοι άνθρωποι εδώ, γιατί δεν μένει κανένας άνθρωπος εδώ, δεν έχει ελπίδα ευτυχίας και προοπτικής, δεν κάνει κανένας παιδιά, δεν ονειρεύεται κανένας. Το κίνημα Δημοκρατίας έχει προτάσεις, αναλυτικές, πρόγραμμα που απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας είπα, το ζητούμενο είναι να βρούμε δρόμο και μακάρι να βρεθούμε πολύ σε αυτό το δρόμο και κυρία Καριστιανού μαζί μας. Α, ένα λεπτό μαζί τώρα λοιπόν. Να το, να το κάνουμε σχήμα. Βέβαια. Πρέπει, θα ήταν ενδιαφέρον σας να συναντηθούν. Σας απάντησα κύριε Παυλόπουλε. Πρέπει να βρούμε δρόμο, πρέπει να βρούμε δρόμο να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς. Λέει Τζάκρη. Εντάξει, δεν φέρουμε και 2-3 εφοπλιστές να τελειώνουμε, το πάμε γύρω-γύρω. Να κυβερνήσουν απευθείας. Να κυβερνήσουν, να απαλλάξουμε από αυτό το διεφθαρμένο. Να, εντάξει. Εντάξει, λέει να φύγει ένα μεσάζοντα. Ναι, και με την κυρία Καριστιανού μαζί, λέει Τζάκρη, όταν την πιέσανε το πρωί. Και τελειώνει. Και λέει, ναι, θα πάμε και με την Καριστιανού. Είναι χαζή Καριστιανού. Αν μόνη τη πάρει 10-15, δεν ξέρω τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να πάρει όλου αυτού που είναι loser. Όλοι αυτοί είναι loser. Που μόνο κάτω μπορεί να την τραβήξουν. Ναι, πραγματικά λέει τώρα. Έχει ανάγκη από τον Κασελάκη ή Καριστιανού. Έχει κάποιος ανάγκη τον Κασελάκη. Γενικότερα. Δεν ξέρω, ναι. Μόνο ο γυμναστηριακός που ελπίζει ότι θα τον κάνει Μητσοτάκης υπουργό. Υπουργό, εκεί μπορεί να πάει. Εκεί ταιριάζει, εντάξει. Ταιριάζει. Πολλοί ταιριάζουν στο Μητσοτάκη να πάνε. Τι το κλωθογυρνάνε από εδώ και από εκεί. Χάνουν χρόνο και αυτοί και εμείς όλοι. Ο Μητσοτάκης είναι οικουμενικός τώρα και εμείς πάμε γύρω-γύρω και το ψάχνουμε. Είναι Πασόκ. Είναι οικουμενικός. Έχει φτιάξει το νέο Πασόκ και ψάχνουν να βρούμε γιατί το παλιό Πασόκ δεν τραβάει. Γιατί το νέο έχει πάει εκεί. Ναι. Η μισή υπουργή είναι Πασόκ. Οι άλλοι είναι νεοναζί, ακρόδεξοι, όλο αυτό το αυτό που είναι και το χοντικό, τα χοντοσπέρματα. Είναι η πιο ευρεία παράταξη που έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα. Είναι από την κέντρο αριστερά μέχρι την ακροδεξιά. Τα έχει μαζέψει όλα. Ελάτε εδώ, χωράτε όλοι. Μπράβο. Να, αυτό είναι οικουμενικό. Και ψαχνόμαστε. Ναι, αυτό. Ναι. Όλοι μαζί. Ναι. Γι' αυτό πάει η χώρα θαύμα. Γιατί είμαστε όλοι μαζί. Το βζίν. Δεν το βλέπουμε το βζίν. Το βλέπουμε και το ζούμε. Ευζίν. Έχουμε έναν προκόπη. Ναι, ναι, όχι. Κοιτούσα λίγο του χρόνου. Ότι το, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Ευζήν. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Να το ξαναλες. Μπράβο. Ένα λεπτό δεν χωράει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Πού να χωρέσει ο Προκόπης Παυλόπουλος σε έκανε ένα δηλώσεις, λεπτό. Ναι, έντος. Έκανε δηλώσεις μέσα στις γιορτές που. Δεν χωράει το μέγεθος Παυλόπουλος χώνει. Σε ένα λεπτό. Χώνει κι αυτός. Τι χώνει. Εντάξει. Αφού τάξω. Είπαμε Προκόπης Παυλόπουλος και τώρα πριν λίγο έγινε και η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη. Θυμάμαι την σκηνή με τον Κασιδιάρη και την Κανέλη στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ναι, ναι, ναι. Που σηκώθηκε ο Γιώργος Παπαδάκης τότε. Μόνο ο Γιώργος Παπαδάκης. Μόνο ο Γιώργος Παπαδάκης και πήγε να κρατήσει τον Κασιδιάρη. Η Κανέλη ήταν όρθια έτσι κι αλλιώς. Και απέναντι ήταν η Δούρου ψιλοκαθιστή, είχε σηκωθεί και είναι. Η Δούρου μόλις είχε φάει όμως και δύο ποτήρια. Είχε φάει το νερό, ναι, ναι, ναι, σηκώθηκε παρόλα αυτά. Και είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος καλεσμένος και κάθεται και κοιτάει. Δηλαδή. Και μετά τον έκανε ο Τσίπρας πρόεδρο Δημοκρατίας. Ούτε να κινήσει, ούτε και σε κάτι, νομίζω μετέπειτα δηλώσει, λέει αν σηκωνόμουν και εγώ θα γινόταν χαμός. Τι θα πει, δηλαδή. Θα έλυνε το ζωνάκι του για καυγά. Τα ρισκάρεις αυτά. Μα γίνεται όλο αυτό μπροστά σου. Χτυπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον άνθρωπο. Δεν λέω ότι είναι ο Ναζί, που ήταν και είναι βουλευτές και. Ένας άνθρωπος χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο, απρόκλητα τελείως. Και κάθεσαι και κοιτάς. Ναι. Δηλαδή το βασικό, το πιο βασικό. Ο Παπαδάκης προς τιμή του βεβαίως τότε είχε σηκωθεί πάνω και είχε προσπαθήσει να σώσει ό,τι μπορεί. Φτάσαμε στο τέλος. Με ένα τραγούδι θα κλείσουμε που περιγράφει και αυτά που γίνονται εδώ και αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Από το στοίχημα είναι το τσίρκο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. στο δάσος. Κι απ' τη φωλιά μου με ξερίζω σαν με θράσος. Με ρίξανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Και τότε ο λύκος μου εξήγησε που ανήκω. Μου λέει καλώς ήρθες στο μεγάλο τσίρκο. Εδώ οι κραυγές σου δεν ακούγονται ούτε λίγο. Εδώ αν θες τα φας θα κάνεις ησυχία. Γιατί το τσίρκο έχει βγει περιοδία. Εδώ έχει ζω από όλες τις γωνιές του κόσμου. Του κόσμου εκείνου που θα γίνονταν δικός μου. Εδώ τη θλίψη την τραβολογούν μαϊμούδες. Εδώ τα όνειρα τα ρίχνουν στις αργούδες. Εδώ ελέφαντας πατάει σε κεφάλια. Κι ο Σαλτιμπάγκος στη σκηνή μας γίνει χάλια. Έχουμε Άγγλους, Γάλλους, πέντε παπαγάλους. Και μια μπανιέρα με κροκόδιλους μεγάλους. Έχουμε φέρει και κεφάλι δίχως σώμα. Έχουμε φτιάξει και ένα κόσμο δίχως χρώμα. Περάστε κόσμο εδώ μοιράζουμε ελπίδες. Και τα λιοντάρια μας τρώνε απ' τις κερκίδες. Και τα λιοντάρια μας τρώνε απ' τις κερκίδες. Είναι το τσίρκο, το τσίρκο. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Τότε ο λύκος συνέχισε να μου λέει πως για ό,τι γίνει η διεύθυνσης δε φταίει. Εδώ οι πάνθινες τρώνε τα καλοκαίρια. Εδώ ο θύριο δαμαστής δεν έχει χέρια. Οι ακροβάτες μας πηδάνε χωρίς δίχτυ. Σαν μεθυσμένοι οδηγοί από ξενύχτη. Το πρόσωπο του κλόουν είναι βαμμένο μέμα. Κι ακροβάτη γελώντας ένα όρθιο κέρμα. Έχει γυναίκες που έχουν μουσική και μουστάκια. Δύο γορίλες που οδηγούνε μηχανάκια. Έχει μια φώκια που στη μύτη παίζει μπάλα. Και δύο νάνους που έχουνε αυτιά μεγάλα. Τότε ο λύκος συνέχισε να φυγείτε. Γι' αυτό το τσίρκο που στην πόλη σας θα δείτε. Μου είπε δέκα κασκαντέρ έχουν πεθάνει. Κάνανε όλοι τους βουτιά σε μια λεκάνη. Μου είπε πως ο κόσμος έξω είναι τσίρκο. Χειρότερο από αυτό το τσίρκο με το λύκο. Κι αφού τον κόσμο δεν κατάλαβα ούτε λίγο. Θα μείνω μέσα στο κλουβί, εδώ ανήκω. Εδώ ανήκω, εδώ ανήκω. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Όταν γεννήθηκα μεγάλωσα σε τσίρκο. Με βάλανε στο δυο κελί με ένα λύκο. Είδα τον κόσμο και κατάλαβα που ανήκω. Μα δεν κατάλαβα τον κόσμο ούτε λίγο. Ημερολόγια μηχανών, ημέρα 73. Τα σύρματα σκουριάζουν αργά και τα δεσμά μου ματώνουν τους καρπούς. Υγρασία και σκοπή. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Αθήνας λίγο πριν την άφηξη των μηχανών. Αυτός ο χειμώνας είπανε πως θα είναι πιο βαρύς. Κρύψου. Θα μιλούσα στο Θεό, αλλά πλέον δεν έχω κάτι να του πω.